Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 185, el primer d'aquest 2011. Esperem que torneu amb forces renovades després de les festes i que no feu cas d'aquells que ens pinten el futur més que negre, perquè diuen que els anys senars porten bona sort. Per la nostra part, tornem amb bones notícies, perquè a partir d'ara no només ens trobareu a través d'aquest programa radiofònic, sinó que també estarem cada setmana a l'edició digital del diari Ara. Cada dijous trobareu tot un seguit de podcasts exclusius pel web, com una agenda de concerts de la setmana. Però no us donarem més detalls, perquè simplement us convidem a que us passeu pel web www.ara.cat i feu un cop d'ull. I més enllà d'això, ens tindreu, com sempre, cada setmana amb aquest programa que us intenta mantenir el dia del que es cou al panorama de la música independent. I ho fem Carlos Cecano des de la producció, Marc Auxi el control tècnic i Patricia Palomino, qui us parla. I bé, comencem ja mirant cap al futur i fent una mica de repàs als discos que ens arribaran al llarg dels propers mesos. Arrenquem aquest primer programa de l'any amb un àlbum que s'editarà el mes de març. Són els de Rural Adverta Advantage i publicaran el seu segon disc titulat Departing. Una de les seves noves cançons es titula Stamp. Ens aturem ara el que serà el quart disc de Soubi Sexu titulat Fluorescence. De moment només hem pogut sentir un tema que porta per títol Trails, però ja podem dir que els colors saturats dels paisatges sonors als que ens tenien acostumats han aconseguit encara fer-se més brillants. Així que pels que sou sensibles a la llum, us recomanem que us poseu ulleres de sol i per la resta que gaudiu amb el caos de colors que ens proposen a continuació. Thank you. A continuació us portem una d'aquelles cançons cantades amb les entranyes, i és que a mi particularment em resulta impossible no quedar-me aturada mirant i observant com algú s'estripa l'ànima en públic. De fet, aquest és un impuls que neix del nostre voyeur que tots portem dins i que explota el tema de Saddest of All Kiss, que serveix per avançar-nos al nou disc dels nord-americans Tapes and Tapes, titulat Outside. Us deixem amb aquesta píndola de desesperació. En aquest primer programa de l'any, evidentment, també us volíem destacar alguns dels discos espanyols que s'han de publicar pròximament. Un d'ells és el de Remate, que ens presenta una proposta, si més no curiosa, perquè el seu nou disc titulat Super Love està dedicat a actrius porno reals que viuen entre Los Angeles i Nova York i que tenen com a cognom artístic precisament això, Love. De moment ha regalat un EP d'avançament amb aquesta cançó que us portem, Gigante. Aterrizar

que no estar en una sala plena de gent que no conec. Soc una mica així, diferent, sí, sí. Molt s'ha parlat de, també de la teva afició a les sèries, no t'ho preguntaré, perquè és evident al llarg dels últims discos doncs, s'ha deixat palès, i sobretot amb les entrevistes, que al final s'ha convertit una mica en el titular o en el comentari al costat de Pau Vallvent, de comentar també que és un amant de la sèrie. Jo també com a amant de la sèrie doncs, tampoc crec que em defineixi això, no? Però sí que al final es converteixen en uns ítems, no?, que apareixen en totes les entrevistes i en totes les ressenyes, no? Sí, passa que ja m'agrada, eh? O sigui, a més, crec que últimament ja no hi ha ningú que no sigui seriadicte. O sigui, algú és un friqui. O sigui, els friquis ja són els altres, ara, no? Jo crec que ara, evidentment, hi ha tipus i tipus de sèries. Jo potser sóc dintre de les sèries, doncs miro les sèries una mica més friquis o més tostón, segons la gent. M'agrada, per exemple, In Treatment o L'ala oest de la Casa Blanca o coses d'aquestes. Però, bueno, la qüestió és ser seriadicte. Jo crec que és una via d'escapament alternativa a lo que serien les drogues o coses menys sanes. Jo crec que està molt bé, de tant en tant deixar de pensar en un mateix i estar seguint la vida d'un altre. Bé, com que aquest és un disc, com dèiem, molt personal, doncs precisament hem triat una cançó que em sembla que precisament va per aquesta via, no?, de relatar coses que t'han passat en els últims temps. Es titula Amics dels Cirerers. Què em pots dir per presentar-la, que ara l'escoltarem i tornarem amb l'entrevista després? Bueno, és una cançó molt més folk que la resta del disc, vull dir, potser no és molt significativa, però sí que és significativa, com deies, en el nivell personal, no? És una cançó que va d'això, de la relació que tenia o que tinc amb la Maria Coma, que en aquest cas hem deixat de ser parella, però seguim sent amics i músics i col·laboradors, i una mica parla d'això, del moment aquest d'incertesa, de si es deixa, si no es deixa, i d'esperances de futur, que és el que hi ha. O sigui, realment ha estat molt bé i seguirà estant molt bé, i ens seguim veient i seguim sent superamics. I crec que és la gràcia d'aquest disc, no?, que tracta els temes i les coses que passen amb optimisme, no?, en el fons. És com, per bé o per dolent, les coses passen i en el fons tirar endavant això t'ajuda, no? Llavors, bueno, és un dels exemples més del disc. Presentàvem aquesta cançó d'Amics dels Cirerers doncs, com una de les cançons personals d'aquest disc, 2010, i precisament doncs, aquest disc que està caracteritzat per anar entre la llum i la foscor doncs, també està il·lustrat per una fotografia a la portada de l'àlbum, preciosa però també bastant enigmàtica i que bé, defineix molt bé, no?, la música que trobarem a l'interior. Explica'm una mica la història de com vas arribar doncs, a triar aquesta fotografia. Pues la veritat és que va ser curiós, perquè això que dius, que t'he explicat abans, que m'ho faig tot i que m'ho controlo tot, realment tenia una portada feta per mi, perquè jo també havia fet Belles Arts i tal, i era com ja l'ego absolut, no? Tot ho havia fet jo. Però anavant per internet vaig trobar una foto, que és aquesta que al final ha sigut la portada, que em va encantar. O sigui, tenia les cançons fetes, tenia el disc fet, i aquesta foto em quadrava amb totes. Hi havia cançons que eren fosques, que aquesta foto em semblava fosquíssima, hi havia cançons que eren optimistes, que aquesta foto em semblava optimista, i em va semblar que, hòstia, que era igual que jo hagués fet la portada allà, que aquesta era molt millor, no? Llavors, clar, el problema va ser de dir, ara busca de qui cony és aquesta foto, a veure on surt, o de qui serà, si serà un tio finlandès, o a saber de qui serà, no? I per casualitats de la vida va resultar que era d'una noia que es diu Montse Martín, que és de Sant Feliu de Llobregat. Quan vaig contactar amb ella a través del Facebook va resultar que era fan meva i que havia vingut a molts concerts i que evidentment estava encantadíssima que fos la portada, i al final inclús ens vam fer amics i ella va sortir en el primer videoclip a Protagonistes, i hòstia, és de puta mare, no? Ha sigut una casualitat super heavy i estic encantat, o sigui, molt millor que la meva portada, sí, sí. La incògnita, però, és si és optimista o pessimista, en el sentit de si és quan surt el sol o quan es pon. Això no se sap, depèn de la cançó. Bé, doncs també preguntar sobre aquesta passió que dèiem que tens, doncs, per la música, que és la teva professió i que per tant, doncs, omple gairebé les 24 hores del dia. En aquest disc ha sigut així com més impulsiu i més de deixar-se anar, doncs veiem aquesta passió en què al final, doncs, en moltes cançons, a més de cantar, doncs també t'atreveixes a substituir la trompeta, per exemple, i fer-ho amb la veu, i això també és una mica el detall, no? El detall de veure com et deixes portar per la música, no? La passió aquesta. Sí, hi ha una cosa que em va semblar interessant quan plantejava el disc, que és que jo no sóc lletrista i de fet les meves lletres són bastant senzilles o nefastes, però a mi m'interessava molt com a cantant o com a músic no fer les coses instrumentalment amb un saxo, sinó que fos la veu, diguéssim, qui pogués transmetre aquesta història, no? És molt més humà. Però em semblava que si sempre que hi havia veu hi havia paraules, la cosa es quedava molt limitada, sobretot perquè jo no en dec saber d'escriure, eh? Però em va semblar una idea interessant, això, d'anar fent a cada cançó un tros real que fos música amb veu, però instrumental, no? O sigui que la veu fes A, U, M, trompetes, el que fos, no? I em va semblar que era una manera de cridar la sensació que jo volia transmetre, que com a músic crec que sé fer, però com a lletrista no, diguéssim, no? Llavors em semblava molt més interessant el crit que no la culturització d'aquell crit amb paraules que segurament no sé triar, no? Llavors, una mica acaba sent el leitmotiv del disc, no? Cada cançó té el planteig a nivell d'estrofa, de lletra, que explica més o menys de què va, però quan canto realment allò és quan no ho dic, no? És quan només hi ha crit. I en aquesta cançó hi ha una cançó que faig de trompetes perquè és ja rollo tío acabado una mica lamentat. Però, no sé, em va semblar interessant això del crit i és una cosa que no explico massa perquè tampoc m'ho pregunten massa, però per mi és un dels elements clau del disco. De fet, això també vindria a reflexionar una mica sobre els estàndards de la música. Jo me recordo que ja fa un quant temps vam entrevistar a Final Fantasy i ell precisament en el seu disc, doncs, Wayne Pallet, volia dir, i doncs hi posava molts crits i fa molt allò, volums que dius, ostres, és que això en la música normal no seria música, diria, aquí t'estàs passant, no? Aquí el volum no és el que toca, i no sé si aniríem una mica en aquesta línia de treball. Hòstia, no ho conec, quedo fatal, però no ho sé, la veritat és que és més, és algo més visceral i no tant de nova tendència, el meu, en general. És com, jo què sé, el tema d'Arcade Fire, que es foten a cridar a l'estribillo, que tothom coneix, la A. Doncs una mica és aquesta sensació de dir, hòstia, jo sé de què estan parlant i no m'estan dient lletra, però jo ho entenc, això, no? És algo que va una mica més enllà, i en aquest sentit era traslladar això, i totes les cançons ho tenen. Una mica era això, no m'he fixat massa amb ningú més, simplement és una que jo em trobo que quan composo ho faig sense lletra, no? Jo sempre que hi foto lletra, doncs és el que toca, no? Però a vegades perd molt, no? En aquest cas he volgut deixar moltes de les frases sense maltractar, diguéssim. Ara feies referència als Arcade Fire, no sé si ja has deixat una mica enrere la teva passió, obsessió amb Radiohead o t'has... no? No, fa ser, encara no he tret el nou disc, però estem esperant, sí, sí. O sigui, que les noves bandes estan bé, però res en comparació, no? No, a veure, jo tampoc sóc molt fan de res, eh? De Radiohead sóc fan ja, però extramusicalment, perquè és el grup de tota la vida i, mira, ho segueixes fent. Però, hòstia, hi ha grups que escolto més que Radiohead. De fet, Radiohead ara potser fa mig any que no ho sento, eh? Però, hòstia, Silver Moon Zion m'agrada molt. Hi ha grups molt guapos. Passa que, bueno, sempre triomfen els que són més senzills, però ja està bé, també. Parlant de tot això, de reflexió de com va parar aquest disc i quines cançons i de quina manera es fan, jo em fixo en una lletra d'una cançó, precisament la que dona nom a aquest disc, 2010, que diu: a cagar la transcendència ja no, només vull cantar.

Bueno, hi ha tipus de música i tipus de música. Jo crec que la que faig jo està feta una mica perquè, perquè sigui escoltada. Ara, evidentment, que facin el que vulguin, eh? Però jo crec que es disfruta més així. Bé, ara sí que anem acabant l'entrevista i fem la pregunta que fa referència al nostre nom i ens volem imaginar Pau Balluer parlant en murmuris. Tornava a preguntar i estava pensant jo en la cançó que hem posat abans d'Amic dels Cirerers, que hi ha una part que és completament en murmuris i aquesta és una part de tu. Suposo que cantant també fas murmuris, però en algun altre moment t'imaginem també d'aquesta manera? Pues sí, la veritat és que jo tinc tendència a parlar fluixet i quan hi ha gent que no conec ja directament em poso en modo murmuri. Però sobretot quan gravem hi ha micros oberts i tal, és millor sempre intentem parlar fluix i així segur que no la liem. I a més no forcem la veu, no? Bueno, això és igual. Molt bé, doncs Pau Balluer, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb la cançó precisament que dona doncs, títol a aquest disc, que ens l'has comentat una mica abans, doncs això, no sé si ens vols aportar alguna cosa més de detall, d'anècdota que hi ha al darrere, de 2010. Bueno, havia de ser la primera cançó del disc, però finalment l'aconteixement i els ordres em va semblar molt més interessant que fos el punt culminant del disco, i és la meitat, és això que dèiem, quan acaba la gran excitació i després d'aquesta catarsi que és aquesta cançó, una mica ja surt tot endavant, no? Molt bé, doncs ens quedarem esperant a veure't en directe, que sabem que aquesta setmana comences, però que suposo que ja tens molts bolos tancats que t'has tancat tu mateix, no? Bueno, també m'han trucat, eh? No? Però sí, tinc bastants bolos. Ara, de fet, comencem aquesta setmana i tinc bolo cada setmana fins a l'abril, no, fins al maig, algunes setmanes més d'un. Però sí, a la web, a pauballer.com, està tot allà. Com a bon malalt que sóc, està tot allà indexat i tot bé. Doncs Pau, moltíssimes gràcies, un plaer com sempre i que passis un bon 2011. Igualment. Yeah. Continuem amb els Dirhoff perquè ja tenen a punt el seu nou disc titulat Dirhoff versus Evil. I la veritat és que arriben amb notícies sorprenents, i és que el tema que serveix per obrir l'àlbum té un títol en català: Qui dorm només somia. I res, que fa doncs molta gràcia sentir la cantant japonesa pronunciar aquelles paraules en català amb el seu particular accent. Però avui nosaltres ens aturem en una altra de les seves cançons noves, la que es titula The Merry Barracks. Refri, murmura amb nosaltres. Quan ens hem d'imaginar Raúl Fernández parlant així en veu baixa, fent xiu-xiuejos. Ostres. Ostres, sí. Però això m'hauria d'avisar, perquè m'he pensat alguna resposta més interessant. Però ha de ser la veritat, o sigui, és igual, no cal que siguis ingeniós. Bueno, és que hi ha moltes ocasions, no?, quan el meu fill dorm, quan estic al cine i digo, bueno, o en un concert, o sigui, hi ha tantes ocasions. No només és per confabular, no?, el murmuri. No. No. Murmuri, amb Patrícia Palomino. Us acabem de portar una mica d'electrònica de la mà dels nord-americans Starfucker i ara continuem amb el pop nacional amb la banda municipal del Polo Norte i el seu nou disc titulat Corazón o Nada, un títol que serveix una mica com a declaració d'intencions, està clar. Així ens acomiadem, quedeu convocats tots per la setmana que ve al mateix lloc i la mateixa hora. Ja sabeu on trobar-nos. Enterado ya, últimamente no se habla de otra cosa. Son muchos ya los que van corriendo la voz, los que dicen por ahí. Un secreto a voces, un rumor no desmentido aún, una gran barbaridad recorriendo la ciudad. Cuentan que esto ya se sabía y que tenía que pasar, que no hay nada nuevo bajo el sol y que lo vamos a notar bastante. Se conoce muy bien cuál será el alcance real, o si a ti te afectará como a todos los demás. Así que si notas algo, llámame, que te iré como siempre a buscar cuando llegue el final. Se habla de otra cosa.